Jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 11 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przemówienia prezesa PiS i prezydenta zakończyły obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Polska opowiada się za możliwie jak najdłuższym odroczeniem Brexitu. Ostatnie dwie skargi kasacyjne wojewody mazowieckiego odrzucił Naczelny Sąd Administracyjny. Przemówienia prezesa PiS i prezydenta zakończyły całodniowe obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński dziękował za 9 lat pamięci o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia. Prezydent Andrzej Duda mówił o konieczności wypełnienia testamentu, jaki pozostawiły po sobie ofiary katastrofy, w tym prezydent Lech Kaczyński. Jarosław Kaczyński, przemawiając do zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim osób, mówił, że lot do Katynia sprzed 9 lat to nie była zwykła wizyta. To była misja o odzyskanie tego, czego Polsce odmawiano od wielu lat. By Polska odzyskiwała prawo do prawdy, a w wypadku naszego narodu to prawo do prawdy jest także prawem do godności. Z kolei prezydent Andrzej Duda, dziękując za 9 lat pamięci o katastrofie, mówił, że wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku to ogromna strata. Zginęli doświadczeni politycy, samorządowcy, działacze społeczni, oficerowie. I kiedy dzisiaj po 9 latach patrzymy na nas i na Rzeczpospolitą, to powiedzmy otwarcie, jesteśmy jak człowiek, który utracił rękę. Warszawskie obchody związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej trwały przez cały dzień. Od rana politycy, przedstawiciele rządu i mieszkańcy stolicy brali udział w mszach, marszach i składaniu wieńców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska opowiada się za możliwie jak najdłuższym odroczeniem Brexitu. Szef rządu mówił o tym przed szczytem w Brukseli, na którym ma zapaść decyzja o przesunięciu daty wyjścia z Wielkiej Brytanii z Unii. O odroczenie tego terminu poprosiła premier Theresa May w związku z problemami z zatwierdzeniem umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie. Szef polskiego rządu powiedział, że długie przełożenie Brexitu daje szansę na przełamanie impasu. Okres możliwie wystarczająco długi, który pozwoli na rozwiązanie tego kryzysu ratyfikacyjnego w Wielkiej Brytanii. Przecież postawienie partnera pod murem nie pozwala rozwiązać tego problemu. Dawanie krótkiego czasu jest czymś w rodzaju noża na gardle. Chcemy Wielkiej Brytanii umożliwić przede wszystkim to, żeby mogła ratyfikować tę umowę wyjścia. Na krótkie, zaledwie kilkumiesięczne opóźnienie naciska prezydent Francji Emmanuel Macron, ale większość krajów opowiada się za dłuższym odroczeniem Brexitu. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zamierza zawieszać strajku w szkołach. Wicepremier Beata Szydło kolejny raz składa propozycję podpisania z ZNP i FSZ porozumienia, które wcześniej podpisała z Oświatową Solidarnością. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że związki nie rozważają zawieszenia akcji strajkowej, są gotowe do dalszych rozmów i czekają na propozycje rządu. Mamy plan działania i jest to tajemnicą, że jesteśmy przygotowani na różne rozwiązania. Prezes ZNP zapewnia, że związek weźmie udział w okrągłym stole na temat oświaty. Z taką propozycją wyszedł premier Mateusz Morawiecki. Wicepremier Beata Szydło mówiła, że propozycja podpisania porozumienia kierowana do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych jest wciąż aktualna. Z jednej strony mamy zaproszenie do tego, żebyśmy zorganizowali i przeprowadzili wspólnie razem okrągły stół. Z drugiej strony mamy wciąż otwartą propozycję podpisania porozumienia. Chodzi o porozumienie, które wcześniej podpisała Oświatowa Solidarność. Zakłada ono m.in. 15-procentową podwyżkę w tym roku, dodatek 300 zł za wychowawstwo i zmniejszenie biurokracji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ostatnie dwie skargi kasacyjne wojewody mazowieckiego odrzucił Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o postanowienia sądu niższej instancji przywracające patronów dwóch stołecznych ulic sprzed dekomunizacji. Mowa o ulicach Dąbrowszczaków, zamienionej na Borysa Sawinkowa, oraz Sylwestra Kalickiego, zamienionej na Witolda Rubanowicza. Tym samym decyzje władz Warszawy przywracające poprzednie nazwy są już prawomocne. Skład sędziowski rozpatrujący skargi kasacyjne wojewody mazowieckiego, jak w kilku poprzednich przypadkach, wskazywał na niewłaściwe uzasadnienia wprowadzonych zmian nazw ulic. Jak mówił sędzia Paweł Miładowski, nie wykazano, że stare nazwy symbolizowały system komunistyczny. Nazwy ulicy to jest ta kwestia, która jest zastrzeżona dla organów władzy publicznej, ale lokalnej. A jak w tej sprawie, kiedy one nie zmierzają do celu wyznaczonego, to wtedy tu wkraczać miał wojewoda. Stołeczny radny PiSu i jednocześnie członek komisji Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta liczy, że stołeczne władze będą zmieniać patronów ulic kojarzonych negatywnie z poprzednim systemem. Nawet jeśli Platforma Obywatelska nie zgadza się z wszystkimi wcześniejszymi decyzjami wojewody, to jednak warto usiąść spokojnie i w drodze kompromisu zmienić nazwę ulic, by nie budziło ona wątpliwości. NSA oddalił też skargę kasacyjną wojewody dotyczącą zmiany nazwy ulicy w Makowie Mazowieckim z Jana Krasickiego na Witolda Pileckiego. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na wschodzie i południu zachmurzenie duże i tam spadnie deszcz, a w górach śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kto z Państwa kocha radio? Ręka do góry. To dobrze, my też kochamy. I dlatego czwartkowa muzyczna poczta UKF z okazji Dnia Radia będzie szczególna. Prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z aktywnym udziałem publiczności. Zapraszam tuż po 13. Tomasz Żonda. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Dobry wieczór, powoli się tutaj ustawiam ze wszystkim. Witam się na grupie, witam się na stronie, na znanym portalu społecznościowym 590 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć już 11 dzień kwietnia. Dziś wyjątkowe będzie wydanie Ciemnej Strony Mocy. Będzie jazzowo, hip-hopowo, nowojorsko, troszkę z Chicago, troszkę z nowojorskiego metra. To wszystko za moment. I got High John in my pocket, got mud on my shoes, walked all the way from Mississippi just to spread the news. No time for idle conversation, I'm not your girl about town. When it comes to making music, I run the voodoo down. And here, in this quiet place I own, girls are born. On the night of my conception, I knew the stars were fixed. Country woman told my mother, she gonna turn and twist. You don't have to worry about a learning. No, she gonna get around. when it comes to traveling. She'll run the voodoo well. And here, in this quiet place we own, worlds are born. Destiny is my deliverance. I walk this road alone. Take my pleasure in remembering I'm just a rolling stone. I don't mind little company. If you want to come around, but when it comes to making love, I'm more on the voodoo down. And here, in this quiet place I own, worlds are born.

znana jako Little Sims z Londynu. DJ Shadow. DJ Shadow. Guess who's coming? DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. Back again. DJ Shadow. Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. Who is he? DJ Shadow. Shadow. Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadow. DJ Shadows. Michael Shadow. DJ Shadows. DJ Shadow. DJ Shadow. Right. Shadow. Yo, Shadow, what's up? DJ Shadow up in this motherfucker. Shadow. DJ Shadow. Put a smile on your face like Ultra Bright. Już za każdym razem, kiedy słyszę ten mały fragmencik, przypomina mi się koncert DJ Shagoła i Kat Chemista w Nowym Jorku. O Nowym Jorku. O Nowym Jorku opowiadać dziś będę, ale przy okazji zupełnie innej grupy, zupełnie innej formacji i troszkę innej muzyki. Chociaż jesteśmy ciągle w tej samej szufladzie. There's a time and a place to let your mind drift and get out of this place. I believe there's a day and a place that we will go to, and I know you wanna share. There's no secret to living, just keep on. No secret to dying. There's a time when the cord of life should be cut, my friends. I believe there's a time when the cord can be cut and this vision ends. But I'm gonna die in a place that don't know.

more and more, I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, we are getting nowhere. And that is a pleasure. This is where it all began. He's so handsome. You're so handsome. He's so handsome. Oh, come on, Captain. Let's just finish this hand, huh? Song, część druga z Kid Koala i DJ Shadowem, oczywiście Handsome Boy Modeling School z albumu White People. To jest album z 2004 roku, to jest niesamowite. Ale to samo się tyczy DJ Shadowa, te jego utwory ciągle brzmią tak pięknie i tak świeżo. Przechodzimy powolutku do kolejnego artysty. Artystów jest ich 9. 8 z nich to bracia. Pochodzą z Chicago i w zeszłym tygodniu grali w warszawskim Niebie i w katowickim Jazz Club Hipnoza. Z ich muzyką po raz pierwszy zetknęłam się bardzo wiele lat temu, zupełnie przez przypadek i może z powodu ilości bodźców, jakie dostarcza Nowy Jork, a może dlatego, że po prostu się spieszyłam, przebiegając przez stację metra, zapomniałam. Po prostu. Ostatnio przesłuchując ich płyty, nagle wspomnienia do mnie wróciły i aż zaczęłam przeszukiwać archiwum, pamiętam, że robiłam im zdjęcia tyle lat temu w miejscu, które jest jedną z największych stacji przesiadkowych nowojorskiego metra na Manhattanie, Union Square, nad stacją Park, regularne miejsce spotkań, które żyje 24/7, tamtędy przechodzi parada Pride. Codziennie i w parku, i pod ziemią, i nad ziemią gra, występuje, tańczy ktoś inny. To jest takie, można powiedzieć, że codzienne performersy na Union Square, to już jest od dawna nowojorska tradycja. I to taka główna scena, prawdziwy underground, na której to scenie można zostać odkrytym. I tam po raz pierwszy wiele lat temu miałam radość oglądać i słuchać Hypnotic Brass Ensemble. Z wielu płyt dzisiejszy zestaw, a zaczynamy od tego utworu, który wtedy brzmiał na Union Square. Thank you. 23rd. Please stand clear of the closing doors.